من حساب، فراموش کردن روز حساب را. و ما خلقنا السماء والارض و ما بینهما باطلا، نیافریدیم آسمان و زمین را و ما بینهما آنچه که در میان آسمان و زمین است باطلا، پوچ و بی عبث و بی معنا. ذلک ظن الذین کفروا، ای که به آسمان و زمین و به این کائنات با پوچی نظر میکنن، گمان آنانی است که منکر شدن به وحدانیت خداوند متعال. فویل پس عذاب است للذین کفروا، آنان را که منکر شدن، من النار، از آتش. آنانی که منکر شدن برشان عذاب است از آتش. ام نجعل الذین آمنوا و عملوا الصالحات کالمفسدین فی الارض، آیا می گردانیم آنان را که ایمان آوردن و عمل صالحات و کردن کارهای صحیح را مطابق شریعت، که المفسدین مانند فساد کنندگان، فی الارض در زمین؟ هرگز نه. ام نجعل المتقین که الفجار، آیا قرار می گردانیم انسانهای پریزگار و خدا ترس را که الفجار، هم مانند انسانهای بدکار؟ هیچ امکان ندارد. بنان هر کسی که به نظام دنیاوی و این کائنات به پوشی نظر بکند، که یک شیء عادی از خودش پیدا شده و خودش دورک می خورد. این مردم به اساس این دیدگاهشان غلطی می کنند، ولی آنانه که این نظام را به اساس یک قانون قبول بکند و پوچش نبیند، بنان وجود خود را هم پوچ نمیبیند، در مقابل هر عمل خود را مکلفیت می دهد. وقتی که مکلفیت میدهد، بنان چی گونه ممکن است که این دو دیدگاه ها از دویش یکسان بوده باشد؟ آیا ما میکردم آنانی که ایمان آوردن و کارهای شایسته ای کردن مانند تباهکاران در زمین، ای از دویش یکسان قرار میدیم؟ هرگز نه، چنین کار نخواهد شد. یا میگردانیم آنانی که تقوا را پیشه کردن مانند بدکاران؟ استفهام اینطوری در جوابش در خود جمله است، هرگز برابر نمیشود، هرگز چنین یکسان نیستند. دویی اساس، کتاب انزلناه الیک مبارک لیدبروا آیاته ولیتذکر اولو الالباب. بعد از این داستان، چون این نظامی که ما با او پابند هستیم و ایمان آوردیم، این نظام نظامی است که حضرت داوود علیه السلام با او فیصله کرده، بنان عملا در جریان افتیده، به ای به مردم حق برش داده شده و توسط از این نظام از ستمگارا حق گرفته شده، به مظلوم سپرده شده. بنابراین به ما این میگه که کتابون، این خبر برای مبتدای محذوفه است. هذا کتابون، این کتابی است، انزلناه الیک، که نازل کردیم به سوی تو، مبارکون، بسیار با برکت است. کتابی است که بسیار با برکت است. به اساس برکت باید تو ضرورتهای خود را از این بگیری. لیدبروا آیاته، تا تدبر کنن مردم در آیات از او. لیدبروا آیاته، آنچی که در پیش رو دارن در رابطه با او باید بیندیشن در رابطه به روشنی به این قانون. لیدبروا آیاته، تا تدبر بکنن مردم در آیات او. ولیتذکره، و تا بدانن اولو الالباب، خواندان عقل خالص، تا بدانن خواندان عقل خالص. ولیتذکرن، و پند بگیرن از این آیت ها، بیاندیشن در این آیت ها و با عزت شوند بواسطه از این آیت ها. اولو الالباب، صاحبان عقل خالص. اولو الالباب، ببینید که عقلش گرد نشده باشد به کینه، عقلش گرد نشده باشد به حسد، عقلش گرد نشده باشد با جهل، بلکه انسان هایی که عقل خالص دارن در روشنی تفکر در این آیت ها، مجال زندگی آینده خود را تثبیت میکنند و روند آینده خود را تثبیت میکنند. ببینین که یکی از روزها یکی از استادا بر ما گفت که یکوان در قرآن کریم را بخوانین با تدبر، به این عنوان که با تفسیر نرو، فقط اما تو تلاوت که میکنی یک بار بیاندیش که قرآن بر ما چی میگه. در این بیاندیش بعد از او یاداشت های خود تبیه که برداشتی تو از قرآن کریم چی است. بعد مراجعه بکن به تفاسیر. ارگاه برداشت های تو با تفاسیر و با نظریات مفسرین بزرگوار و اقوال پیامبر برابر بود، شکر بکش که الله جل جلاله تو را از جمله از این سانا گردانید که تو تانستی خود را به یک مرحله برسانی. ارگاه غلط بود با شکر بکش که خدا خوب است که ایتی یک شریعتی داریم که آن جایی را نمیفهمیدم، تانستم او را از نظر دین حل بکنم، بازم شکر میکشی. بسیار لذت داره یقینا که انسان یک بار با قرآن کریم زندگی بکند. و وهبنا لداود سلیمان، ما به اساس از این تدبیر محکمی که در نظام داشت و شریعت خدا را نافذ کرد، ما بخشیدیم برای حضرت داود، بر داود علیه السلام، سلیمان علیه السلام را، سلیمان را برش بخشیدیم. چی رقم بخشیدیم؟ که در این نبوتی که ای داشت، اما تو نبوت را به فرزندش داده. این دعوتی که این میکرد در دودبانش را چی کرده؟ مستمر ساخته. بنابراین تنها فرزند چی بدد میخواد که یک فرزند داشته باشید؟ نه، مهم ده ای که ما بخشیدیم به حضرت داود علیه السلام سلیمان را به این شکل برشیدیم که این هم پیغمبر شد، این هم تو پادشاه شد و همون نظامی که پدرش او را تدبیر کرده بود، حضرت سلیمان علیه السلام او را به تدبیر خود به پیش برد. نعم العبد، چنیک بنده، انه اواب، مسلمن او بسیار رجوع کننده به سوی ما بود. چنیک بنده و بسیار رجوع کننده بود به سوی ما. حضرت سلیمان نیک بنده بود و سه فضیلت حضرت سلیمان را در اینجا ذکر میکند. نعم العبد، یک خوی که نبوت، یک نعمتش، دومش نعم العبد، سومش انه اواب. سه فضیلت را الله جل جلاله برای حضرت سلیمان علیه السلام داده بود. اذ ورد علیه بالعشی صافنات الجیاد، چون پیش کرده شد علیه به حضرت سلیمان علیه السلام بالعشی به وقت عصر، از صافنات و اسفان خاصه، الجیاد و تیزرو. صافنات جمع صافنه، به معنی از پای گفته می شد که به اندام استادن به سه پای خود استاد می شد و پای چارو می شد اتکمه که قاط می کند. و این نمونه به اصلاح از خوبی از یه اسفاست. یا به عباره دیگری که سه پایش یکیش اما تو سفید رنگی می باشه در اخیرش و او را هم اما تو استاده می گیرد. نمونه از خوبترین و خاصترین اسپا است. این اسپای خاصه را به این رژه ترتدن در وقت عصر. و جیاد جمع جواد به معنی اسپای سریاسی که بسیار تیز می روند. وقتی که سرش تیر شد، فقال، گفت، اینی احباب تو حب الخیر. ببینیم به یه رفقایش، به کسایی که گرداگردشان بودن، تفاوت پاشایی و رهبری انبیا با پاشایی دیگری ایست که اونا همیشه به اطرافیانش تذکر میدهد به طرف خوبی و این دنیا را پیشان کوچک میکنند. پاشایا کس بسیار زیاد زحمت میکشن سر امو حشم ظاهری موضوع. حضرت سلیمان علیه السلام وقتی که دید که ای از پا پیش روش عبور کرد و طبیعی که خوش شد، بنان تعداد به این فکر کرد که این سلیمان علیه السلام به دنیا کدام التفات داره و ایره دوست دارد، فوراً برش گفت که اینی احببت حب الخیر، هر من برگزیدم محبت اسپان را، ان ذکر ربی از سبب یاد پروردگاری که همان جهاد در راه خدا است. دوستی از پا چرا قبول کردن؟ میفهمین؟ به خاطر از اینکه ای از ها وسیله بوده باشد برای گسترش دین خدا، از این خاطر ای را دوست دارم. وار نکدم که حیوان کنم سر کار من دیگه ندارم، نه به خاطر از اینکه از پا را بخرم برشی بزکشی سرش میکنم، فهمیده شانه؟ برای این نیست از وارا بخاره متکبرانه سرشان را برویم، بلکه ایره میگیرد به خاطر ازی که در راه خدا سرش جهاد بکند. حتی توارد بالحجاب، تا آن که پنهان شد بالحجاب در پرده، ای افبا که می رقم دیدش که بسیار گذرارا بنان از گریجه تیر می شد تا بیسی که گم می شد به طرف جایی که برشان تعیین شده بود و پرده شدن و پنهان شده از دیدگان حضرت سلیمان علیه السلام. وقتی که رفت پنهان شد گفت که ردوها علیه، بازگردان اسبان را بر من، ردوها علیه بر من، پس بازگردان این اسبها را فطفق مضحا بالسوق والاعناق، پس شروع کرد مسح کردن گردنهای از اسبها را والاعناق با پاها و ساقهای از اسبها را والاعناق با گردنهایش، دستم را سرش تیر میکرد و خوشش میامد. یقینا کسی که اسب داشته باشه و یک حیوان دیگه داشته باشه همین که دستم سرش تیر میکرد یک نوع لذت دارد. حضرت سلیمان علیه السلام خوبی از این قواره مقبول از این را که دید دست سرش کش کرد. حضرت سلیمان علیه السلام با بار دوم که اسبار سرش دور داد با پا و با ساقها و با گردنهاش دست کش میکرد. وقتی که کشش میکرد به اصلاح نمونه از محبت خود را به اینها اظهار کرد. عزیزا این صریح قرآن کریم است، بیرن ایش مشکلی در این نیست، ایش جنجالی در این نیست. میبینیم بعد از اینکه نماز خوانده باشد به جرب دیده باشد سر اطفال دست خود را کش کرد و محبت خود را با این مخلوق خدا اظهار کرد، بنان هیچ مشکلی نیست. یک تغییر متاسفانه بعضی از مفسرین اصلا در ظاهر قرآن کریم دستک میزنه و جنجال پیدا میکنه و مسلمان ها را با تشویش میکنه. بنان میگویم که ادارد علیه بلعشی، چون پیش کرده شد به وقت عصر و نماز نخوانده بود، از صافینات و جیاد اسکان خاصه و تیز رو، فقال گفت اینی احببت حب الخیر، هران من برگزیدم محبت اسبان را. وقتی که ایره برگزیدم ان ذکر ربی، و آقا من را غافل کرد از یاد پروردگارم که نماز عصر بود. وقتی که حتی توارت به حجاب تا اینکه پنهان شد امی قرص آفتاب در پنهان شد در پایین شدنش و نماز دیگر فراموش شد، دعا کرد به الله و یا به ملائکه که مکلفیت به چی داشت، به قرص آفتاب داشت، ردوها علیه، ای را پس بلند بکنی با سوی من تا که من نماز دیگر خود را بخوانم. بعد نماز دیگر بخوان، وقتی که نماز دیگر را خلاص کرد قرض گرفتی از پا مرعتو از نماز مرمون بنام فطاف قمص هم به سوق و لعناق چی را گرفت، کار را گرفت و یک سر با پاهای خود ایا میزد قطش میکرد و گردنهای شده دی از پا را کشت. شما دیگه تفسیر رو ببینین از برای خدا چی دارد به این رقم اسرائیلیات بیمعنا داره. اولی که اینا میگن که ردوها علیه، بازگردانید بر ما چی را، امی آفتاب را پس بر ما بلندش بکنید. این چرا غلطی ما از تو صورت گرفته و پس خداوند متعالی را پس بلند بکنه از این غلطی تا و بگید. دوم چرا ایت یک موضوع چی ضرورتش برای چی هست، چرا رقم تفسیر صورت بگیرد، علتش چیست؟ از طرف دیگر باز از باز که خداوند متعال آفتاب را هم پس پرد برکشید، نماز هم خواندید، از پا دیگر چی گناهات هست؟ خواه آمده بود خودش، خود تو را خواسته او سر تو تیر شد. بنام خب دیجام گناه از پا با سر پایش میزنی، پایش همش کنانی و گردانش هم میزنی، این از بین میبری با خاطر که این بیت المال از سرزی تجاوز نمیشود. این خود گناه هست که بیت المال به معنا قطع شده بود و از بین برده شود. بنابراین ای از جمله سخنهای بسیار ناروا و زشت است که به نسبتش برای پیامبران خدا علیه السلام میشود. هر کسی بگوید که اگر مفسری را خود ذکرش کرده، تعدادی از مفسرین که این را ذکر میکنه اصلا اونا متاسفانه علم بیشتری ندارن. ما بعض تفسیرها را میبینیم که چیزایی گفته که متاسفانه غلط است، 100% غلط است. تفسیری که ما در کابل داریم به اختیار غالبا مسلمانان تفسیر حسینی است. بیشتر چیزای غلط به رو است. بنام نمیشه که او را ما بپذیریم و بگویم درست گفته. با تفاسیر معتبر باید رجوع شد. او تفاسیر معتبر این سخنای جعلی را و این اسرائیلیات را به خاطر ذکر میتونه که بر ما تو بفهماند که این تو اسرائیلیات وجود دارد، نه به خاطر ازی که ما شما سرزو اتکا بکنیم و او را دلیل بدانیم. بعض علمای تو گفته که زمینهای جمله های توارد و ردوها حتو به شمس باز میگردد. بنان به عبارت مذکور عشی را میتونه استفاده بکنیم که سلیمان علیه السلام تماشا بود که آفتاب غروب کرد و در حجاب پنهان شد. به خاطر قضای نماز که وقتی که خشمگین می شود ملائکه خداوند متعال ای آفتاب را پس برش بیرون می کشد. بنان مراد از فتفق مصحم بی سوقی و الاعناق می که زبح کردن از پاس برای کی؟ برای مردمای فقیر، برای مردمای که بیچاره هستند تا که از گوشت از او استفاده بکنند. این هم یک ایراد مفسرین این رقم تعویلات میکنه، خب باز هم جایگاه ندارد. والله اعلم. ولقد فتنا سلیمان و القینا علی کرسیه جسدا ثم اناب. و مسلما امتحان کردیم حضرت سلیمان علیه السلام را و انداختیم علی کرسیه بر تخت او جسدا جسد ثم اناب، باز رجوع نمود به سوی خداوند متعال. امام بخاری از حضرت ابو هریره رضی الله عنه روایت میکنه که سلیمان علیه السلام پیش از پادشاهیش که به پادشاهی برسد ایتی یک سخن را گفته بود که ما به افتاد همسر خود نزدیکی میکنم که از خداوند متعال از اونها جوانان مجاهد و با دین را نصیب ما بکند که به اساس قوت بازوی از اونها دین خدا را به مردم ها برسانم و در راه خداوند متعال جهاد بکنم. این را که گفت که من حتما این کار انشاء میکنم، بنان خدا بر ما فرزندان میده و در راه خدا جهاد میکنم. کلمه انشاء الله را نگفت. وقتی کلمه انشاء الله را نگفت، در این زمانی که داشت یک زنش یک فرزندی را به دنیا آورد که او هم نیم کله بود، یک جنینی بود که بوره هم نشده بود. وقتی که ایره برش آورد که این فرزندت است، حضرت سلیمان علیه السلام به خطای خود التفات کرد. بنان ثم اناب، رجوع به الله کرد که پروردگار ای غلطی ما را ببخش، ای خطای ما را ببخش. اعطا از جانب تو است، بنام تو اگر بر ما لطف بکنی میبخشی و نه با او خاصیتی که ما میخواییم و با او فکری که ما میخواییم. یه حدیث را امام بخاری روایت میکند، بنام حدیث صحیح است. بعضی از مفسرین در رابطه به این حدیث یگان پیامای خود را دارن و این موضوع را طوری بررسی میکند که حضرت سلیمان علیه السلام وقتی که چنین گپ را میزد، ما بر کرسی از او یک جسدی را انداختیم که در تعبیر از او عاجز شد. بنان مسئله همبستری و چگونگی هدف حضرت سلیمان را در این باب انکار میکند. ثم انا، باز رجوع نمود به سوی ما. بعض علمایت میگه امام فخرالدین رازی میگوید که فتنه مذکور در جسد حضرت سلیمان علیه السلام بود، به این عبارت که حضرت سلیمان علیه السلام بعد از اینکه چنین فکر امرایش پیدا شد که در راه خدا باید جهاد بکنه و دین خدا باید رسانیده شود و اهداف خود را وقتی که ترسیم میکرد انشاءالله را نگفت، وقتی که نه خداوند متعال ای را مریض کرد، ایتو مریض کرد که بسر ایچی چوکی خود افتید، دیگه سر بستر افتید و از هم مکارات دست کشید. خداوند معتاد ای را بر سلیم داد که هر کاری که تو میکنی، هر اهدافی که تو داری، باید خود را اتکاز بخشی به الله جل جلاله. خداوند معتاد باید نعمت میدهد. ثم اناب، بعد رو با توبه به سوی خداوند معتاد کرد و رجوع کرد و صحت خود را یافت. غریبترین و غلطترین روایت، روایت ابن ابی حاتم است و او تو میگد که حضرت سلیمان علیه السلام در دستوی دست خدا میشست امو خاتم خود به اصلاح او از دستش افتی گم شد. وقتی گم شد یک شیطان پیدا کرد در خانمش و شیطان به قواره حضرت سلیمان علیه السلام پیش خانمش ایستاده شد و او خاتم را از پیش گرفت، او انگشتری را از پیش گرفت. بنان حضرت سلیمان را کس نمشناخت و پادشاهی را شیطان به پیش می برد به نام سلیمان. بعد از دهی قچرندیات بیمعنای ذکر شده که یقینا که بسیار زشت است. اول شما ببینید که شیطان به همسران حضرت سلیمان علیه السلام به قواره حضرت سلیمان نزدیک شده، این چقدر زشت. و دوم نقطه ای که پادشاهی حضرت سلیمان کلش تعلق داشت به یک دونه انگشتری، اون یک انگشتری بود که سحرآمیز کار میکرد، نه خود حضرت سلیمان علیه السلام. بنان خداوند متعال ما را شما را از این رقم نسبت ها به پیامبر خدا این ما شما را محفوظ بدارد. این رقم روایت ها وجود دارند، قصص القرآن هایی که در این بازار فروخته میشه از این چرندیات پر است. بنان نه حکومت سلیمان علیه السلام به انگشتری بود و نه هم شیطان سرش حکومت کرده، بلکه موضوع موضوعی بود که یا به اساس این حدیث گفته بود که من در رای خدا جواد میکنم کلمه انشاءالله رو نگم. الله یک جنین را بر سرش گذاشت که دیگه رقم گفت را نزنیم. و یا خودش وقتی که این قصد را کرد که این کار را میکنم انشاءالله را نگفت، خداوند متعال مریض است. ای تو مریض است که افتیدم تو، وقتی که افتید فهمید که اصل خطایم در کجاست. حسنات الابرار سیئات المقربین. الله جل جلاله را صحت میده. بعد از او باز حضرت سلیمان دعا میکند. بعد برای جهاد و پیشرفت دین و خدا دعا میکنه که خالقوف را بغفر لی، پروردگارا ما را ببخش، دیگه چنین خطا از پیشم انشاءالله صورت نخواهد گرفت. و حبل ملکم، پس ببخش برای ما پاچایی که لاین دقیل احد نسدد هیچ کس را من بعدی، بعد از من، بعد از من به هیچ کس نسدد. اینکه انت الوهاب، مسلمن توی بخشاینده، توی بخشاینده. ای تو پاچایی را برم بده که به یک کس نسدد. در یکی از حدیث میاد پیامبر خدا علیه السلام میاد که ما در نماز استاده بودیم، یک شیطان آمد در نمازم جنجال پیدا میکرده. ما خواستم که او را بسته بکنم در ستون مسجد که شما صبح به نماز بین خودتان این شیطان لعینه ببینیم که اینی هم به جنجال میکنن. بعد دعای حضرت سلیمان به یادم آمد که او گفته بود لاین بغیل احد من بعدی، نسازد به کسی دیگر بعد از من. و من نخواستم که دعای حضرت سلیمان و این دعایش به اصلاح ضربه بزنم. بنان این به امو لایق بود، او به امو لایق بود، من این شیطان هم ایلا کردم و کتش کاری هم نگرفتم. اینکه انت الوهاب، مسلمن توی بخشاینده، توی بخشاینده. الله دعایش قبول میکنه. فسخرنا لهو ریحه، ما مسخر کردیم برای حضرت سلیمان علیه السلام باد را، تجری که میره به امره به حکم از او رخاءن، بسیار به نرمی، بسیار به نرمی میره. در اینجا به معنی نرمی است. در سوره مبارکه انبیاء آیه 81 میفرمایند که عاصفتن، بسیار تیز میره. بنان این به اختیار حضرت سلیمان علیه السلام، میخواست تیز برای تیز میرفت، میخواست آهسته برای آهسته میرفت. ایتو ایر الله بر جل جلو برش داده بود. رخاءن، به نرمی میرفت، حیث و اعصاب، هر جایی که میخواست. و شیاطین، و مسخر کردیم برای حضرت سلیمان علیه السلام جنها را. این دوم نعمت است که برش میدهد. کل بنائم هر معمار را از جنیات برش ایتو مسخر کردیم که سخت تعمیر را جور میکرد. و شیاطین و شیطان کل بنائم هر معمار را و غواص و هر کسی که در مابین قعر بحر پایین میرفت و مرواریدها را چیزای عجیبی از بحر برش بیرون میکشید. این جنیاتها هم برش داریم غیر از او و آخرین و دیگران را مقرنین فی الاسفار و آخرین مقرنین فی الاسفار و آن دیگران را که دست و پایشان بسته شده بود فی الاسفار به زنجیرها. تعداد از جنها بودند که غلپیکرهایی که اطاعت از فرمان حضرت سلیمان نمی بردن. وقتی که اطاعت نکردن ما هم اونا را چی کردیم؟ برش بسته کردیم. یا ایتی جنهایی که بیوز از اونا خیر توقع نمی شد غیر از شر، نظام را خراب میکرد. الله میگه ما اونم برش بسته کردیم به زنجیرها فی الاسفار در زنجیرها. در ماه مبارک رمضان الله جل جلاله برای از اینکه ما شما از رمضان خوب استفاده بکنیم، شیاطین مرد را خداوند متعال چی میکنه؟ به زنجیرها بسته میکند. وقتی که رمضان بیاد صحبت شیاطین بسته میشه و شیطانها. هذا عطاؤنا، این عطای ما، این از بخشش ما. هر کس که از ما بخشش بخواه این تو برش میدهیم. فمنون، پس اکنون احسان بکو با رعیتت. این عطای ما، ایزو هم احسان بکو. او امسک به غیر حساب، یا باز دار بدون ازی که با تو حساب کرده شود. ما ای کل نعمت ها را برش میدهیم، اختیار با تو است. اگر این را به جهاد سوق بدی، به پیشرفت دین به کار ببری، هم صحیح است. و اگر هیچ به کارش هم نبری، ما سر تو حساب نمی کنیم. الله چین غنی و متکبر است. می بینید حضرت سلیمان علیه السلام پادشاهی را به خاطر جهاد و پیشرفت دین خواست. الله این کل چیز را برش می ده، باز برش می ده که دلت منت نگذاری به تطبیق دین در گوشه گوشه نظام و دلت قرار کرد از این پاچایی به منفعت خودت اصلی به مادی استفاده میکنی و این کار هم نمیکنی. خدا غنی است، خدا غنی است، هیچ جهال هم نکن. و این نوعی از حکم است که خداوند متعال برای حضرت سلیمان علیه السلام داد که در حقیقت این تعبیر بر ما بدهد که آنچه که ما داریم تو فکر نکنه که خدا به پول و دارایی و جوانی و مازرات دارد. اگر ما باشیم این تو میکنه، اگر ما آدم باشیم نمی کنیم. الله با سلیمان این تو میگرد که ببینی اقه چیزم بر تو دادیم، بازم دلیم این چی میکنی؟ اختیار با خودت است. و این لهو عندنا لزلفا و حسن مآب، و مسلمن او را از نزد ما لزلفا قرب و حسن مآب و نیک مرجم، نیک مرجم پیش ما دارد. در تایی که از داستان حضرت سلیمان علیه السلام ما میگیریم، میگیست که وسط آزمون خداوند متعال چقدر بزرگ است. الله چطور امتحان میکند؟ به اشکال مختلف در بدنت امتحان میکند، در پول دارایت امتحان میکند، در نظامت امتحان میکند، در عقیده و در خواسته هایی که به زبان میاری به او امتحانت میکند. بعد از فرش، بعد از سختی، خداوند متعال خامخ و آسانی را میدهد. حضرت سلیمان علیه السلام ایتو مریض افتاد و بعد از اون خداوند متعال نعمت را برش ارزانی کرد. ار سختی که می بعد از سختی دو آسانی است. فانما العسر یسرا. تکامل انسان و رفع درجات او، انسان ها که زندگی باشن همیشه میتونن که از یک مرحله به مرحله دیگری پیش برون. حضرت سلیمان علیه السلام این مراحل رو بین یکی پای دیگری کسب میکنن و میگیرن. آزمون فردی در عین حال آزمون دوستان است. یک انسان خداوند متعال که تنهایی چیش میکنه، مورد آزمون خود قرار میدهد، در حقیقت دوستان را هم مورد امتحان قرار میده که ایره انشاءالله پسندتر در داستان حضرت ایوب علیه السلام میخوانه. وذکر عبدنا ایوب، یاد بکن داستان حضرت ایوب علیه السلام را، سرگذشت حضرت ایوب را یاد بکن. وذکر یاد بکن عبدنا بنده ما را، ایوب حضرت ایوب علیه السلام را. حضرت ایوب از پیامبران رومی است. اذ نادا ربه، چون آواز کرد پروردگار خود را، انی مسنی الشیطان بنصب و عذاب، به این که رسانیده مرا شیطان زحمت و عذاب و درد را. حضرت امام قطعه که نصب امراض بدنی و عذاب مصیبت های خارجی. حضرت ایوب علیه السلام خداوند متعال امتحانش میکنه، فرزندهای بسیار برومند داشت، مال و دارایی بسیار زیاد داشت، اما چیز در اختیارش بود. الله جل جلاله امتحانش میکند، فرزندهایش هم کشته میشوند، مال و داراییش هم از دست میدهد، و نه تنهایی که داخل وجودش هم مرض میگیرد. روزها تیر میشود، در حدود 18 سال به این حالت بود. بعد از او به الله دعا میکنه. به چی ادب دعا میکنه؟ اذ نادا ربه، چون آواز کرد پروردگار خود را. ایتو نمیگه که خدای جرم کو، ایتو نمیگه انی مسنی الشیطان، به این که رسانیده است مرا شیطان به نصب زحمت امراض را برم داده، تکلیف برم داده، و عذاب و درد برم میدهد، هم به توهینش و هم به سخنان رکیکش که ما مشنوام. شیطان به معنای انسانهای بیدین هم بگیرین، اونا هم بر ما یکان سخنهای زشت را میگوید، و هر عمل بده که نمیشه مؤدبانه به الله، به یک زشتی یا یک مرض به الله نسبت کرده شود، تعدد به الله میکنه، میگه که شیطان به مرحله که مرض رو خواه الله میدهد. بنان در این موضوع میگه که جای دیگر باشه میگوید شیطان به ما ضرر رسند، و انت ارحم الراحمین، و تو مهربانترین مهربان هستی. باز میگه تو مهربان هستی، نمیگه که جرم بکن، حکم نمیکنند، این را صبر میگوید. بعد از این دعایش گفتیم برش که ارکب برجلک، گفتیم بلغت بزن با پایت الارض زمین را، یا محذوف هذا مقتصد، این چشمه جاری بارد و سرد، این چشمه جاری و آب سرد است، و دری غسل بکو، و شراب و آشامیدنی است. با پای زمین را بزن، چشمه جاری روان می شود، هم فرضو غسل بکو که آب سرد دارد، و هم از او آب بنوش. حضرت ایوب علیه السلام مطابق با حکم خداوند متا چنین کاری را کرد. الله جل جلاله مرضش را بر صحت داد، و در عین وقتی که غسل میکرد از آسمان تلال سرش برانید. و وهبنا له اهله، عطا کردیم او را خانواده او را، و مثلهم معهم، و مانند ایشان همراه ایشان، رحمتا منا، از روی رحمت من، و ذکرا لأولی الالباب، و از جهت پن برای صاحبان خرد. برای صاحبان خرد ما چی کردیم؟ این در این پن است که امتحان با خداوند مطال بر کی میکنند؟ به انبیایش هم میکند. یکان برونا مریض میشوند، مال دارایی را از پیش میگیرد، تکلیف میبینند. بنان وقتی که انسانهای دیگه این کار میشود، دیگه نباید چیز بزنه و خدا دشمن با خدا قرار بدهد. بعض علما میگن که ارکد برجلیکا به معنی ازیست که ما برش گفتیم که به امید زمینی که تو قرار داری، بر امید زمین مقاوم و استاده بوده باش. خداوند متعال به اساس استقامت تو بر این تعلیم میدهد که هذا مغتسل بارد و شراب، این استقامتی که تو کردی آلی با این آب سر خود را بشوی و از این بنوش. و عطا کردیم برایش خانواده از او را، به یک عبارت امو خانوادهش پسنده شد و به عباره دیگرش که میگه نه، ابو حیان میفرمه که خداوند متعال برش زنده کرد آن کسایی که مرده بود از اونها، ولی امام صابونی میفرمه که نه، الله جل جلاله با واسطه همسر دیگرش، یعنی همسرش که همراهش بود، خداوند متعال فرزندهای دیگری برش داد، بر علاوه دیگه فرزنده ها هم برش داد، یعنی دو چندی از او فرزندهایی که از دنیا رحلت کرده بودن برش نصیب کرد. رحمتم منا، از روی رحمت من و ذکر علی اولی الالباب و جهت پن برای صاحبان خرد. و گفتم که و خود بیدک، بگه به دست خود دقیقاً دست شاخهایی که یک جارویی که فضر بیهی بزن به آن همسرت را، ولا تحنس و سوگن را مشکنان، انا وجدنا و هر نمایاتم او را صابرن صبور، نعم العبد و نیک بنده، انه اواب، مسلمن او بسیار رجوع کنند است به سوی خداوند متعال. روز شیطان برای قوم و خیش یا افیش دوری کرد، زیرا مردم خوب اصلا آستی نمی بیند، هر قدر که آستین چرب بود در جای بالا می شاند، وقتی که غریب شدی باز کسی پرسانت نمی کند. قوم که چون پیسدار بود و چه داشت، زمین داشت، همه چیز داشت، سخت ایو احترام میکرد، وقتی که مال و دارویش از پیش گرفتش کسی پرسانش هم نمی کرد، کلگ از پیش کنار رفت. بعد از ذکر روزی همسرش جای می رود یا پول می خواهد که چیزی دوا بر شوارش بیارد یا نان برش خریداری بکند، شیطان علیه لعنه برش آمد، برش گفت که ببین، اگر یک بار مرا پرستش بکنی و یا مرا تأثیر ببخشی به ایوانه که من هستم که جور میکنم، بعد از او باز شوارت هم جور می شود و اقرار به عبادت ما باید بکنی. چون زن بسیار شوهر خواهد دوست داشت و گفت که خوب است این کارم میکنم. این داستانه که به حضرت سلیمان علیه السلام عرض میکنه و قهرش میه برش میه که به ایوب علیه السلام، حضرت ایوب علیه السلام به همسرش میگه که تو چنین کاری کردی و میخواست که اطاعت از شیطان بکنی، قسم به خداست که صد دانه نزنم، صد چوب نزنمت. در شریعت حضرت ایوب علیه السلام کفاره گناه نبود، علتی اگه کسی بگه که چرا کفاره نه، سیر روزا میگره، در اون شریعت کفاره گناه نبود، این خداوند متعال برای امت اسلامی داره. بعد الله جل جلاله برش میکنه مخرج برش میکند، میگه جارویی را بگه که صد دانه چوب داشته باشد، یک دفعه که تو را بزنی در حقیقت مثل که صد چوب زنی و تو هم سوگندت را نمشکنانی و او طرف او زن چی نمیشود و درد و علم احساس نمیگه، زیرا او هم بخاطر خودت به اساس نفهمی چونین سخن با گفته بود. بنام بگی به دست خود دسته از شاخها پس بزن به آن، ولا تحنس و سوگن را مشکنان، این نوجد نو هر آنما یافتیم او را صابرن بسیار صبور، نعم العبد نیک بنده، انه اواب، مسلمن او بود بسیار رجوع کننده به سوی خیر. این دلیل شده نمیتونه عزیزا که یک تعداد حیله ها را تثبیت بکنه، فهمیده شانه این حیله است، این حیله است، این حیله نیست، این مخرج است. روح المعانی صاحب امام آلوسی میفرمد کل حیلت بطلت حکمت شرعی فهو باطل، هر حیله ای که حکمت شرعی را باطل بکنه نگه از بین ببرد او حیله باطل است. بنان ما به این تأسف میکنه، انشان یک بار شما فکر بکنه، جور تایر آدم است نماز نمیخوانه، جور تایر آدم است اصی قسم بیمانا گپ میزند، ایچ گپ بسردنش خلاف شریعت خداوند مطال حکم میکند و زندگی میکند، باز که مرد باز میاره قرآن شریف ها را سر چی میکنیم؟ میره دوره اسقاط برش میکنیم، صحیح شده؟ حالی برای چی؟ حالی حکمت شریعت شما باطل میکنه؟ این مریض بود که تو برش هیله اسقاط میکنه از فرائض و از نذور و واجبات و ایمانی که بر ذمه از میت هست و فعلا عاجز است. این قرآن با این چیزا بر تو داریم تیر قبول بگو، باز میگه قبولش کرده. باز یکان بار که با نفر دیگهش میتا بازو بگه ایلاش که ایلاش که دست کسی ایلاش که کفایی میزنه پروردگار سری ملت رحم بکنه. صحیح شد؟ حالی انسان خود جور تیر بود چرا این کارا را کرد؟ جور تیر آدم بود چرا نماز نخوند؟ چرا اطاعت از خدا نکرد؟ کاری رقم حیلت گری را بر شروع میکنی؟ بناهم یک پهلو این رقم حیله ها را که ما در افغانستان کشیدیم باور بکن اگر مذهب ما با حنیفه گفته باشد، اگر بالفرض و تقدیر این را قبول میکنیم که حیله است و همه اسقاطی که ما میکنیم از برکی است برای فقیر، برکی است که واقعا مسلمان باشه مشکلات دیده باشد، ولی به هر طاقی و باقی به هر عاجز و پیسدار صاحب خونید که ما بر کل اگه هیله را شروع کردیم صد نفر میمونه قسم با خودت به هیله شرعی شاید به یک نفر پیدا شد، ولی ما خب به هر کس هیله میکنیم. هیله را چی میکنیم که مالت بیچارش هم میگیریم اولاد یتیمش اوجا مانده ما پیسیش تقسیم کردن میریم. با سر جنگا شروع میشود، یک حالتی هست که بیابی هست، ولی همین دین اگه همین رقم بیابی رو دوست داره شما عملا برید چی یک بیابی است و قسم با خداست که دین عزت است. در آن جایی که عزت نبود بفهم که اموجا دین نیست. در این عقید ایچی که بشینی اسقاط باز پیسه رو هیت رو میمانند یک رقم خدا خارد میکنن علمی بی عزتی از بنا ان دین نیست، علمی کفایت میکنن برای رب از این موضوع علمی قبض است. یک چی اگر این دین می بود به افتخار ایران می گرفتی، چون این دین نیست بنام و ذلت ایران می گیری. از این خاطر ایرت که کوشش بکنیم که اگر اسقاط میکنه عزیزم ضرور نیست که در سر دورک خورده بری. اگر تو در راه خدا اسقاط میکنه فقیر وجود دارد، غریب وجود دارد، برو بیچارگا در خانه شو بر که کسی خبرم نشود، باید برشلو کی از فدیه پدرم است، فدیه مادرم است و ایرا قبول بکنه خداوند متعال اجر برتان میدهد. اینجا یک تعداد مردم را ما میبینی که رادیو در دستش است اخبارم میشنوان که در کجا مرده است، همونجا باز میره میشینن. اگر برش داده نشود اقا بیابگی من داده که ایش بسن اولی دین همی هست. بنان ما به این باورمند هستیم که این رقم حیله ها در دین جای ندارد و خداوند متعال ما شما را اصلاح بکند. واذكر عبادنا ابراهيم واسحاق ويعقوب اولي الايدي والابصار. ياض بكم. واذكر ياض بكم عبادنا بندگان ما را حضرت ابراهيم عليه السلام را واسحاق حضرت اسحاق عليه السلام ويعقوب حضرت يعقوب عليه السلام را اولي الايدي والابصار صاحبان قوت عملي در امور خیر. اولو الایدی صاحبان قوت عملی در امور خیر، اتونه که بگف بوده باشه عملا امور خیر انجام میدن. والابصار صاحب بصیرت و علم. انا اخلصناهم مسلمن ما مخلص گردانیدیم ایشان را به خالصت ذکر دار به سبب خصلت برگزیده‌ای که یاد نمود خانه آخرت را. به اساس از این که یاد کرد آخرت را ما هم در گناه اینا را چی کردیم؟ برگردانیم و انتخابشان کردیم. ما آنها را با خلوص ویژه‌ای که خالص کردیم یاد آخرت را بنان سرای آخرت بود که وسیله شد برای سرای دنیایشان. در دنیا شرا یاد کرده میشان با خاطر که اینها سرای آخرت را یاد کرده بودند. هر کس که آخرت را یاد بکنه دنیا را هم خداوند متعال برش میدهد، یاد خوبی از اونها را در دنیا هم میگذارد. بنام ما آنها را با خلوص ویژه خالص کردیم. ذکر داد و آن یاد آوری سرای آخرت بود. یاد ذکر دار میشود خبر برای مبتدای محذوف بوده باش که هیه و هم می شود که بدل از خالصتون بوده باشد. و اینهم مسلمن ای گروهی از پیامبران خدا عندنا نزد ما لمن المصطفین الاخیار از برگزیدگان نیکانن ام برگزیده هستن و ام نیکان. وذکر اسماعیل یاد بکو سرگذشت حضرت اسماعیل علیه السلام را و الیسع و حضرت یسع و ذلکفل و همچنان حضرت ذلکفل علیه السلام. مشهوری است که حضرت ذلکفل از جمله پیامبران خدا است. بعد می که یوشع ابن نون بعد را حزقیل می دانن و کل من الاخیار هر یکی از برگزیدگان بندگان ماست. هذا ذکرون این یک تذکاری بود، این یک یاد آوری بود از انبیاء علیه السلام. و این للمتقین لحسن مآب هر آن پرهیزگاران را نیک مرجع است. این یک یاد آوری بود که برتان شد. بندگان صالح خداوند متعال بیشتر هستند. یاد آوری بود از مردمای نیکو خود را در او قرار بدین و خود را با او صفات متصف بکنید. هر آن برای بندگان نیک ما لحسن مآب نیک مرجع است. این نیک مرجع چی است؟ جنات عدن باقای اقامت، عدن گشاده کرده شده، مفتحتن گشاده کرده شده لهم برایشان الابواب و دروازه های آن. خلاص کرده شده است برایشان چی؟ دروازه های آن. متکئین فیها در حالی که تکیه کنان باشند در آن، یدعون فیها میخوانند در آن، در آنجا بفاکهت کثیرت و شراب میوه بسیار و شراب و آشامیدنی. مفتحتا لهم الابواب گویا رحمت زحمت کشودن دروازه ها را هم ندارد. اینا در ایت یک رحمت خدا قرار دارند، در ایت نعمت های خدا قرار دارند که امی دروازه را هم خلاص نمی کند. دروازه با مجرد که اینا برش نزدیک شد خلاص میشه. در دنیا ما نو برامده، هرگاه شما نزدیک شدن خلاص میشد. بینن دروازه های جنت قاضی که در قوی تر است که امی با مجردی که ببیند الله بر تیر خلاص بکنن. و عندهم قاصرات الطرف اطراب و باشن نزد ایشان زنان فرود آورنده چشم از نامحرمان اطراب همسن و سال، همسران همسن و سال و با حیار الله نصیبشان میکند. هذا ما توعدون لیوم الحساب این است آنچه که وعده دامی شدید به آن برای روز حساب. این هذا لرزقنا ما له من نفاد این رزق ما است، رزق کلام کسی دیگر نیست. ما له من نفاد هیچ زوالی بر آن نیست. رزقی که در دنیا ما داریم خلاص میشه هر رقم که بوده باشد. یک روزی سرش میاد، خوب میوه را پیدا میکنی، بعد دیگه فصل که بیا وضو پیدا نمیشود. الله میگه که این رزق ما هست که ما برای بندگان صالح خدا میدیم، خلاص شدنی او نیست، او خلاص هم نمیشود. هذا و این است جزا، این است جزا برای انسانهای نیکوکاران. و این للطاغین لشر مآب و مسلمن شرکشان را است و انسانهای بیدین را است لشر مآب بد مرجع جهنم بدل از مآب جهنم دوزخ یسلونها در آیند در آن فبئس المآب پس بد آرامگاه است. جهنم مرجع از این هاست، داخل می شوند در آن و بد مرجع همان دوزخ است. هذا فلیذوقوه حمیم و عذاب این است پس بچشید آن را حمیمون آب جوشان و غصاقون و ریل. ابن عباس رحمه الله میگه که آب سردی که ایتو سردی که او گرمی را فراموش بکنه، ایتو یک عذابی بوده باشد. ببینید که در از هادا حمیمون و غصاق فلیذوقوه پیش بکنه، هادا حمیمون و غصاقون فلیذوقوه علمی هستا آب جوشان و آب ریم زخمهایتان فذوقوه پس بچشید آن را، این رزقتان است. بنام فلیذوقوه در میان مبتدا و خبر برای تأکید این فاصل واقع می شود و دور ذکر می شود. بغیر از او و آخر من شکله ازواج و و عذاب دیگری است مانند آن ازواج گوناگون. تنها این عذاب نیست، با اشکال دیگری هم عذابی است گوناگون. هذا فوج، این فوجی است، گروهی است، مقتحم معکم، داخل شونده در جهنم با شما، لا مرحبا بهم. گویند مطبوعان میگه آرامگاه نباشد برای شما، خوش آمدید نباشد برای شما. هذا فوج جمله محذوفی دارد، یقول الرؤساء الضلال بعضهم لبعض، کلانا و بزرگای گمراه یک برای دیگرش میگوید که هذا فوج، این هم گروهی است، مقتحم معکم، داخل شونده هستند در دوزخ معکم با شما. وقتی که برش میگه که امیا بودن که یارا گمراه کردن، نه هر کس برای سجده بکند دیگر، یا خوش میشه که ولی یک چیزی هستیم ما دیگر. وقتی که این مردم با اینا داخل شان میگن لا مرحبا بهم، خوش آمدید نباشد برای ایشان. اینهم سال و نار، ایشان هستن داخل شدگان در آتش، سال و نار داخل میشن بر آتش. قالوا بل انتم لا مرحبا بكم، طابعان چی میگد؟ برای دیگه یارخ و نفرین کرد. قالوا میگن کسایی که اتباع کردن از اقوال و افکار ناروای ایشان، بل انتم، چنین شما هستید سزاوار به ای که لا مرحبا بكم، که خوش آمدید نباشد برای شما، شما سزاوار به ایستید که خوش آمدید براتون گفته نشود، نه برای ما. انتم قدمتموه لنا، شما پیش آوردید عذاب را بر ما. فبئس القرار، پس بد قرارگاه از دوزخ. فبئس القرار، بد قرارگاه از دوزخ. ای کلانای گمراه برای دیگران گفتن که خوش آمدید شما را نباشه، که شما این کارا را نمی کردین ما هم متکبر نمی شدیم. اونا میگه نه، خوش آمدید، خوش سزاوار شما هست، شما زمینه بدبختی را بر ما مساعد کردین، شما ای را مساعد کردین. قالو گفتن ربنا پروردگارا، من قدم لنا هادا، کسی که پیش آورد برای ما هازا، این روز را، این حالت را، فزیده عذابا ضعفا، پس بیفزای او را عذاب دوچند، عذاب دوچند برش بده، فی النار در آتش. و قالو و گفتن ما لنا لا نرى رجالا كنا نعدهم من الاشرار، ببینیم که مردمایی که تابع شدن از گمراها به الله آواز میکنه پروردگارا، کسی که ما را به این روز انداخت به این عقاید باطلش، خدای دوشن عذاب آتش برش بده. در آتش خو و قرآن میگه که نه، ولی کلیم ضعفون، بر هر دوی تان دوشن از بیغم باش، تو ما میرکم گمراه بودی و او هم گمراه بود. عجیب نیست، انسان تعجب میکنه. ببینی عزیزا یک نکته رو ببینی که افراد و تفرید نکنه، این بد است. نه به او شکل برین که یک تعداد کاملا تصوف اسلامی را رد میکنند، نه به او شکل برین که از تصوف اسلامی یک شای جور میکنند که تعجب انسان بکنند. حد اعتدال را مراعات بکنین، به این باورمند بوده باشین که از صوفی کده علما درجهش بلندتر است. این یک واقعیت ثابت است، او درجهش بلندتر است. ممکن نیست که شیخ عبدالقادر جیلانی رتبهش از امام ابو حنیفه کده و از امام بخاری کده بلند باشد، ایره ایمان داشته باشین بی. بنابراین ببین اتو کار نکنی که هر کس در هر جا داخل کرده برین و ما معیارها را نپذیرین. این کلش به اساس عدم معیار هاست. انسان برود دست چتل خدا در کاسه بشه و بازی را بگنفر بخوزه که تبرکیست، خیلی خوب بده است. خدا یک بار بشناس، اگر توی خوب آدم هست یک چیز را دم بکن و برشنو دیره با سوره فاتحه بر دم کردیم، این را بخو، خداوند متعال شفا بات میدهد. چیز را داری که یکم شرند یاد بکنی. و قالو گفتن انسان هایی که در دوزخ افتیدن ما لنا، چیست ما را لا نرا، که نمیبینه رجالن، مردانی که کنا نعدهم، ما مشماریدیم آنها را، من الاشرار، از جمله اشرار، از جمله کسایی که امنیت را خراب میکردن، بدبختی را بار میآوردن. اتخذناهم آیا گرفته بودیم ایشان را سخریان به مسخره؟ ما اونها را به مسخره گرفته بودیم. امزا قد عنهم الابصار، یا خطا خورده از ایشان چشمهای ما، چشمهای ما از پیش خطا خورده، اینا ایجان هستن خب ما نمیبینیمش. این ذلک لحق مسلما، این یک واقعیت است. تخاصم اهل النار، گفتگوهای خصمانه در میان دوزخیان. این گفتگوها همیشه بلند می شود، یک دفعه تا بین خودشان جنجال میکنند. یک بار می کنم کسایی که ما تعوینش کردن ما کجا هستن، او خود دری دوزخ همراه ما قرار ندارن، اینجا خود وجود ندارن. بنان کل وقت خود را با ایجار جنجال سپری میکند. اگر فکرتان بوده باشه اگان با سختی هم که بیا، خب به اساس محبت بوده باشه و اتفاق هضمش آسان است. و با جان او حالتی که یک طرف عذاب باشه، یک طرف نمابین هم اتفاقی. در او جا هم دیگر کلسایی که رهبرای گمراه هستن در فرق دیگاه میزن، او دیگاه در فرق ازی میزند. بنان جنجال توأم با عذاب خدا. این ذالک لحق مسلما، این یک واقعیت ثابت است. تخاصم و اهل النار، گفتگوی خصمانه اهل دوزخ. انما قل بگو، انما جز نیست، انا منذرم، ما بیم دهنده هستم. و ما من اله و نیست معبود برحق الا الله، جز ذاتی که مستجمی تمام صفات کمال است. الواحد و یگانه، القهار و مسلط بر اعضا. جزی نیست که من تنها می ترسانم، دیگه کار من است، نه کس را دوزخ روی می کنم، نه کس را جنت روی می کنم. هدف چی است؟ و ما من الهی نیست کدام معبودی بر حقی الا الله، جز آن ذاتی که مستجمی تمام صفات کمال است. الواحد و یگانه است، القهار و مسلط بر اعضا است. رب السماوات والارض، پروردگار آسمان ها و زمین، و ما بینهما، آنچه که در میان آسمان ها و زمین است. العزیز و غالب است بر دشمن، الغفار و آمرزگار است برای دوستایش که خطایی میکند. قل هو نبأ عظیم، بگو این خبر بزرگی است، این خبر بزرگی است که پیامبر بر چنین میگوید. انتم عنه معرضون، شما از آن روگردانید. این خبر بزرگ، شما از آن روگردانید. قل هو نبأ عظیم، بگو قرآن کریم خبر بزرگ است. قل نبأ عظیم، بگو قرآن خبر بزرگ است. یا قل هو نبأ عظیم، رسالت پیامبر خدا علیه السلام خبر بزرگ است. یا آمدن قیامت خبر بزرگ است. انتم عنه معرضون، شما از آن رو گردانید و ای را حسابی نمیگیرید. ما کان لی من علم بالملأ الاعلى اذ یختصمون، نیست مرا کدام علمی با گروه برتر که مراد ملائکه است. اذ یختصمون، آنگاه که با هم گفتگو شنود میکردن در مقابل ازی که با کی عذاب بیشتر بدهد با کی کم بدهد. ما کان لی نیست مرا من علم کدام علمی. ببینیم با دلیل من علم مرا نیست کدام علمی، حصه از علمی. بالملأ الاعلى، با او گروه برتر که ملائکه است. وقتی که اینا با هم گفت و شنود میکردن، اشاره و پیدایش انسان است یک عبارت. مرا ما کان لی من علم، به ما کدام علم نیست، در وقتی که ملائکه گفت و شنود میکنه که انسان پیدا شود یا نشود در ابتدای خلقت، با او هم ما علم ندارم. یا ای که تفاوت منزلها، با او هم ما علم ندارم. با چگونگی نوشته کردن مسائل و اعمال، یوحا الی، جزی نیست که وحی فرستاده میشود به سوی من، الا انما انا نذیر مبین، مگر اگر این که جز این نیست که من ترساننده آشکارا هستم. من نیستم، به هیچ چیز علم ندارم مگر آنچه که الله به ما وحی کرده. ایرا می کامن که من نیستم مگر یک ترساننده آشکارا، فقط بیم می دهم. با بعد از خداوند متعال چگونگیه آفرینش انسان را که ملائکه در او اختصام میکردن او را بر ما شما ذکر میکند. اذ قال ربک للملائکه، چون گفت پروردگار برای ملائکه اینی خالق بشرم، هر آن من آفریننده ام بشر را من طین از گل، فاذا سویته، پس چون برآورد کردم او را، و نفخت فیه و دمیدم در آن من روحی، از روح خود، یک روح خود، من روحی یک روح خود که از جمله مخلوقات است. فقعوا له ساجدین، پس بیفتید پیش او سجده کنان. فسجد، پس سجده کردن الملائکه و ملائکه کلهم، تمام ایشان، اجمعون، همه یک جا، تمام ملائکه و یک جا سجده کردن. الا ابلیس، مگر ابلیس استکبر، تکبر کرد، و کان من الکافرین، و گشت از جمله کافران، و کان من الکافرین، یا بود از جمله کافران. قال گفت الله یا ابلیس، و ای ابلیس، ما منعک، چی باز داشت تو را ان دست شده این که سجده بکنی؟ لما خلقت بیدیه، برای آنچه که آفریدم بیدیه، به دو ید خود. استکبرت ام کنت من العالین، آیا تکبر کردی یا هستی از بلند، من العالین، از بلند قدران، از جمله مردم های بالانشین هستی که تو از سر باز زدی؟ قال گفت انا خیر منه، ما بهترتر هستم منه، از حضرت آدم علیه السلام. خلقتنی من نار، آفرید مرا از آتش، و خلقته من طیر، آفرید او را از گل. بنان آتش سر و بالا دارد دیگر، ایگر خود زیر است دیگر، چطور یک کسی که بلند است او برای چیزی که پایین سجده بکند؟ ولی ببینی که همیشه کسی قیاس میکند به معنا، بیان این تو دچار بدبختی میشود. بنان با آمر باید انسان سعی بکند، هرگاه حکم خدا بست آمد تأویلات نکن، با او تسلیم بوده باش. هرگاه این تأویلات را شروع بکنی شیطان رقم واره از بین میری. قال گفت الله فخرج منها، پس بیرون شو از ای جای و ای مکان بلندی که قرار داری. فانک رجیم، بشک تو مردود استی، رانده شده استی از درگاه خداوند متعال. و این علیک لعنتی، و مسلمن بر بالای تو است نفرین من الی یوم الدین، تا بر روز جزا. قال گفت شیطان رب پروردگار من، فانظرنی الی یوم یبعثون، فانظرنی پس مهلتم بده الی یوم یبعثون، تا بر روزی که برانگیخته می شوند مردگان. قال گفت الله فانک من المنظرین، بشک تو از جمله مهلت داده شدگانی، الى یوم الوقت المعلوم، تا به آن روز معلوم که قیامت است. بعد از اینکه تعهد را از الله میگیرد، قال گفت به عزتی که، پس قسم است به عزتی تو، لا اغوینهم اجمعین، که البته گمراه کردن ایشان را، اجمعین همه، الا عبادک منهم المخلصین، مگر بندگان برگزیده تو را از ایشان. قال گفت الله فالحق والحق اقول، فقال فالحق والحق اقول، الله گفت که پس این سخن راست. قال فالحق، امین سخن راست. الحق خبر برای مبتدا محذوف است، ای انا الحق، والحق اقول، ما راستگو هستم و راست میگویم. لأملأن جهنم، خامخا قسم است که پر کنم جهنم را، من که از تو و من تبعک، و آنانی که پیروی کرد تو را، من هم از امی انسان ها اجمعین، همه یک جا. موضوع را قرآن کریم در این آیت ها به شکل پیش کش کرد که الله جل جلاله بعد از اینکه انسان را آفرید و ملائکه خدا در وجود انسان گفتگوی هم داشت، با وصف از او تو را پیدا کرد، با اساس از این که به تو سجده صورت نگرفت، یک مخلوق خود را نفرین کرد و از مقام پایینش انداخت. در حقیقت عزت دادن برای تو انسان است. بعد امی انسانی که با واسطه عدم سجده برای تو نفرین سرش شد، با اساس مهدتی که از خداوند متعال خود در گمراهی تو به سر میبرد. پس ای انسان، نباید با دشمن دوستی بکنی، و خود را قرار بدی در او کسایی که دشمن خدا هست. امر الله را قبول نکرد، بدبخت شد. بنان اگر تو امر خدا را قبول نکنی، بدبخت خواهی شد. بعد برای توضیح از این موضوع می فرماید که قل ما اسألکم علیه من اجر و ما انا من المتکلفین. بگو ای پیامبر، ما اسألکم علیه، نمی خواهم از شما به تبلیغ حق، من اجر کدام پاداشی، و ما انا من المتکلفین، و نیست من از جمله تکلیف کنندگان. و ما انا من المتکلفین، ما جمله مدعیان دروغین هم نیستم. این پیامی که برتان داده شد از جمله کسایی نیستیم که اصل تکلیف بتون خود را به دروغ بستگی ها. این هو نیست این قرآن الا ذکر للعالمین، مگر پند برای عالمیان. قرآن نیست مگر پند برای عالمیان. ولتعلمن نبأه بعد حین، قرآن نیست مگر محض پند. الا ذکر للعالمین، پند برای عالمیان. الا ذکر للعالمین، مگر یاد آوری حکیمانه برای عالمیان. ولتعلمن نبأه، و البته خواهید دانست خبر صدقی قرآن را بعد حین، بعد از یک زمان. خبر صدقی قرآن را بعد از یک زمان خواهی یافت و در اوجا بر تثبیت خواهد شد که کی دروغگوی است و کی راستگو است. ربنا بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. تنزیل الكتاب من الله العزیز الحکیم. إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق فاعبد الله مخلصا له الدين. نحمده ونصلي على رسوله الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين. سورة مباركة زمر الجملة سورة هاي مكيس دارای 8 ركوع. در ترتیب مصحفی 39 سورت است و در ترتیب نزول 59 سورت است. بعد از سوره مبارکه سبا نازل گردیده، مطالب عمده ای سوره همانا و اساس روند سوره های مکی اثبات توحید و یگانگی خداوند متعال، معاد و اهمیت قرآن کریم و مقام شامخ آن حضرت صلی الله علیه و سلم است. سوره مبارکه یگانگی خدا را در ابعاد خالقیت، ربوبیت، الوهیت، مخصوصا روی مسئله اخلاص در عبادت و بندگی تأکید شده است. مسئله دوم، مسئله معاد که تقریبا از آغاز الا انجام آن مورد توجه است، که مسئله ثواب و جزا، مسئله سیاه شدن روحها و سفید شدن روحها به او روز تعلق دارد، او را مورد ارزیابی قرار می دهد. بخش سوم سوره مبارکه اهمیت قرآن کریم و ترسیم مطالب جالب آن در قسمت بسیار کوتاهی بیان می کند. بخش چهارم فشرده بیان سرنوشت مکذبان و مجازات دردناک الهی با آنها او را اشاره می کند. و بالاخره بخش پیرامون مسئله توبه و بازگشت به سوی الله متعال و مؤثرترین آیه امید بخش قرآن که همانا آیه بازگشت به سوی خداوند متعال و قبول توبه یک انسان است روی از او تأکید میکند. بسم الله الرحمن الرحیم. تنزیل الكتاب من الله العزیز الحکیم. فرو فرستادن این کتاب است من الله، از جانب الله العزیزی که غالب، الحکیم با حکمت است. تنزیلو در حقیقت خبر برای مبتدای محذوف است که هازا است. هازا تنزیل الكتاب من الله العزیز الحکیم، این است فرو فرستادن این کتاب که از جانب الله غالب و با حکمت است. پس دیگر مفسران می فرمه که احتمال دادن که تنزیل الکتاب مبتدا و من الله خبر، ضمناً تنزیل مصدر است به معنای اسم مفعول از قبیل اضافت صفت به موصوف می شود، یعنی هذا کتاب منزل من الله، این کتاب نازل کرده شده است از طرف خداوند متعال، خدایی که العزیز غالب است بر همه دشمنانش، العزیز غالب است و کنترول مخلوقاتش، الحکیم و با حکمت است. چرا خلاص بکردارم؟ الحکیم و با حکمت است. بعد از بیان صدق قرآن کریم، بیان محتوا و هدف قرآن کریم را توضیح می دهد. انا انزلنا الیک، هر آن ما نازل کردیم به سوی تو الکتاب و قرآن را بالحق براستی، فعبد الله مخلصا له الدین، پس بندگی کن الله را در حالی که خالص کننده هستی برای او بندگی را. انا انزلنا الیک الکتاب، ما نازل کردیم به سوی تو کتاب را بالحق براستی، یعنی بدون کتاب ممکن نیست که انسان خود را بشناسد یا مردم را بشناسد و یا هم الله را بشناسد. ما این کتاب را به راستی نازل کردیم تا که تنظیم بکنه روابط شما را. بالحق براستی در روند و شناخت از این کتاب که همانت به تدبر ما شما را در سوره مبارکه قبلی فراخوان، فعبد الله، پس به بندگی بپرداز الله را، مخلصا له الدین، در حالی که خالص کننده هستی او را به بندگی و عبادت. ببینید که امد مردوی از یزید ابن رقاشی او روایت میکنه که ان رجولا قال یا رسول الله انا معطی اموالنا التماس الذکر فهل لنا من خیر، ما مال خود را یگان بار میتیم به خاطر که مردم یاد ما را بکنند، کار میکنیم به طور مثال خیرات ها را میکنیم به خاطر که مردم ما را یاد بکنند، های دری بر ما فهل لنا من اجر، برای ما کدام پاداشی است؟ فقال رسول الله صلی الله علیه و سلم لا، پیامبر خدا گفت که نه، بر شما پاداش نیست. بعد فرمود که یا رسول الله انا نعطی التماس الاجر و ذکر، ما یک شعر را میدیم هم به خاطر دی که مردم ما را یاد بکنه خوش شوند، ما را یاد بکنه و هم خدا هم از ما خوش شود، الله هم بر ما اجر بدهد. فهل لنا من اجر، در این صورت بر ما پاداشی است؟ فقال رسول الله صلی الله علیه و سلم، پیامبر فرمود که ان الله تعالی لا يقبل الا من اخلص له، الله قبول نمی کند شی را از بندش تا که خواستش بگردن عمل را برای الله. ثم تلا رسول الله صلی الله علیه و سلم هذه الآیه، بعد پیامبر خدا علیه السلام این آیه را تلاوت کرد که انا انزلنا الیک الکتاب بالحق فاعبد الله مخلصا له الدین الا لله الدین الخالص، آگاه باشید که بندگی خالص از آن خدا است، بندگی خالص از آن خدا است، تأکید روی مسئله اخلاص میکند. برای قبول عبادت ما دو چیز داریم، به اصطلاح شاینش که بر او واسطه از او طول می شود یک عمل، یکیش شریعت خداست که در حقیقت تثبیت می کند خرابی بیرونی یک عمل را، و یکی هم اخلاص است که تثبیت می کند صحت داخلی یک عمل را، چه بسا از اعمال با بسیار اخلاص خوب بوده باشد خود چون رضای خدا در او جا نیست، موافقت با شریعت خدا نیست در اوجا، الله او را قبول نمی کند. چی بسا از اوقات می شود که یک عمل مطابق با شریعت خداست خو اخلاص در اوجا نیست، بنام باز هم الله او را قبول نمی کند. از این خاطر است که علما میفرمه که برای هر انسان در صحف اعمالش کشیده میشد که لما فعلت و کیف فعلت، چرا این کار کردی و چی گونه این کار کردی. هر دو جواب باید بدی، چرا این کار کردی از اخلاص و چی گونه این کار کردی از موافقت شریعت خدا. بنابراین این قرآن برای تو نازل شده، پس بندگی کن الله را در حالی که خالص کننده باشی او را به بندگی. آگاه باش که الا آگاه باش لله الدین الخالص، خاص بندگی از آن الله است. والذین اتخذوا من دونه اولیاء، آنان که گرفتن به غیر الله اولیاء دوستان را، قالو گفتن یا یقولو میگویند ما نعبدهم الا لیقربونا الی الله زلفا، پرستش نمی کنیم، بندگی عبادت نمی کنیم، این اشیای مبتذلی که در بیرون وجود دارد، مگر به خاطر از اینکه نزدیک بکنه ما را به سوی خداوند متعال زلفا، به نزدیک کردنی اینه چیزا ما را به خدا نزدیک بکنه. از این خاطر ما بتا را عبادت میکنیم، رب النواها داریم. این موضوع را ببینید که مشکل از کجا آمده. الله را با مخلوقش قیاس میکند، از این خاطر ما جنجال پیدا شده. یک تعدادی از انسان ها حتی در مسلمان ها برمامت میگوید برای بام بدون زینه بالا شده میتونی، یا الله را او را قیاس میکنه با مخلوقش و اینا پیش فرضای رفته میدونی کسی تا که چندین مراحل طی نکنی، پس به الله چطوری؟ ولله المثل الاعلى، به الله مثال بسیار بلندی است. این رقم کار انسان نباید بکند. خدا از دلت آگاه است، الله از اشاره کرده بر تو نزدیک است، الله از کسی نمیترسد، خداوند متعال غنی است، محتاج است و مسلط بر اوضاع است. این دیگرا خود میترسن، از این خاطر بر خود بادیگاردار را تعیین میکنه، از این خاطر بر خود سکرترار را تعیین میکنه، و خدا خود تو نیست. بنابراین وقتی که الله نمیترسد، قادر است، محیط است، احاطه دارد، در این صورت با الله را با مخلوقش قیاس نکن. با الله که میشه قصدی الله آواز تا مشنواد، حتی در دلت بگرده الله مشنواد. مشرکین امیره میگن که ما عبادت نمیکنیم ای بت‌ها را، ما گاو و گوسفند خدا نمیگیم، خو ای وسیله ماست به خاطر خدا. اینو که میگن الله اینا را مشرک میگوید. آره تفاوت چیه؟ ما برای ایران هستم که وقتی که اینا را به ای اساس مشرک میگوید و اسلام او را نجس میگوید، ما او را ایلا کردیم، چیزای دیگر را مؤثر میدانیم. از جا می رود و کوه با فلان قبر باید براوم، اوجا خیراتم روی بکو، اوجا دعا هم بکو، اوجا نظرم بده، باید با خدا بگو خدای با تو شرک نیاوردیم. پس شرک چی است؟ الله به چی رد میکنه؟ خیلی چی است؟ تفاوت از این چیز با کدام استناد ای را از او اختصاص داره؟ او که یک گوه میگه خدا نیست، ما را این گوه با خدا نزدیک میکنه. چرا؟ زمین چیر میکنه، شیر بر ما میده، از پوستش استفاده میکنه، جغل بر ما میکند، چون همیشه خیرش با ما میرسد، از این خاطر ای را خدا گفتیم و وسیله ما بسوی خداست. هیچ مشرک برای گاو گوسفند ایره نمی که ای خدا هست، کل اگه این میره گفتن که این ما را به خدا نزدیک میکنه. مسلمان چی میگه؟ میگه وقتی گفتم لا اله الا الله محمد رسول الله، رابطه ما با خدا تنظیم شده، پس هرگاه مشکلی داشته باشم نماز میخوانم، مشکلی داشته باشم ذکر خدا میکنم، مشکلی داشتم اسماء و صفات خدا را میگم، مشکلی داشتم در راه خداوند متعال صدقه میتونم، مشکلی داشتم از مسلمان ها دعا میخوایم، به این شکل مشکل خدا حل میکنم و الله مرا قبول میکنم. الله در این جای هم نگفته که تو از این چیخ زده برو بسنگ و چوب، این کار نباید. ان الله يحكم بينهم، چون این موضوع با استدلال حل نمی شود. خداوند متعال فیصله میکنه در میان ایشان، فی ما هم فیه یختلفون، آنچه که ایشان در آن اختلاف دارند، آنچه که ایشان در آن اختلاف دارند الله در بینشان فیصله میکنه. ان الله لا يهدي من هو كاذب كفار، بشک الله هدایت نمی کند به حق و به تقربش به سوی خودش. من هو کاذبون، آن را که دروغگوی بسیار کفار و ناسپاس است. بسیار دروغگوی است. بزرگترین دروغ است که انسان ها به الله جل جلو سنگ و چوب برابر بکند. بزرگترین دروغ همی است که به الله شریک را مقرر بکند. و ناسپاس به این خاطر که از پیش هر انسان پرسان بکن همه وجودی که تو داری عزیزم کدام جایت یک تار موی تا کدام کس دیگه پیدا کرد؟ میگه نه الله پیدا کرد. خب ایشتایی درست شد. این آسمان زمین کی پیدا کرد؟ الله پیدا کرد. این میوه هایی که میخوری کی پیدا کرد؟ الله پیدا کرد. این گوشت خوبی که میخوری کی پیدا کرد؟ الله پیدا کرد. خب این کل کار خدا میکنه؟ بله خدا میکنه. پس وقتی که کدام کار کسی دیگه میکنه میگه نه. وقتی که این رقم از کارهای کلان الله میکنه یکان بار که سر درد میکند بازی را خدا جور کرده نمیکند؟ یکان بار شکمت باز درد میکنه باز این کار کوچک خدا کرده نمیکند؟ استغفر الله. و خدا که کارهای بزرگ میکنه این کارهای کوچک هم میکند. الله از او بینیاد نیست، از او الله عاجز نیست. خدا مسلط بر این نظام است. از او خدا میگه این ناسپاس است. کار خدا میکنه باز به دیگه کس چی میده؟ نسبتش میده. سپاس داره نجاتش خواه الله داد باز که بیا ولی فلانه مرا نجات داد. لو اراد الله ان یتخذ ولدا، اگر الله میخواست که بگیرد برای همکاری و یا هم انس ولدا فرزندی، لاصطفى مما یخلق ما یشاء، البته برمی‌گزید از مخلوق خود چیزی را که او می‌خواست. چیزی را که او می‌خواست، ایتو یک فرزند را که پیدا تناسب با الله داشت، ایتو پای مخلوق قبول می‌کرد. در عظمت و در خوبی و در بزرگی الله قبولش می‌کند. دومی که اگر الله همراه کسی او را می‌خواست به حیث فرزند، او به خاطر ازی است که ما محتاج هستیم. میگم فرزند معصا چوبم است، زیرا به زوال خود معتقد هستیم، بر سفیدی خود معتقد هستیم، و مرض و به بیچارگی خود معتقد هستیم، از او خاطر به همکار ضرورت داریم. سبحانه بود الله پاک و منزه هست از اینکه سقوط بکنه و شکست بخوره و ضعیف شد. بنا فرزند چی میکنه؟ فرزند به احتیاج موتو است. اونو فرزند احتیاج موتو را رفع نمیکن دشمنش میشین. چه بسا پدرها فرزندهای خود را عاق میکنن. چرا؟ او پدری که با امید با او فرزندش داشت امیدش داره نپدست ردش میکنه. چه بس های انسان ها ضرورت به خانم دارد، هر با خانمش زندگیش خوب افرای تیر نشه طلاقش میده. به خاطر چیه تو هست؟ به خاطر که محبت های ما شما به اساس نیاز است. سبحانه و الله منزه هست از این که به خاطر نیاز کسی را فرزند بگیرد و فرزندی نیاز است. هو الله اوس معبود بر حق. هو الله اوس معبود بر حق که مستجمی تمام صفات کمال است. یکی از کمالش همیست که او بینیاز است، او غنی است. الواحد و یگانه است. القهار نیرومند است. فرزندهایی که ما شما پیدا میکنیم بخاطر که از شلاق دیگران ما را نجات بدهد. القهار او غالب است. هر کسی که در مقابل الله استاده شد سرفر قضور هم مشکناند، او سکوت میکند. نمیبینه قدرت خدا را؟ خلق السماوات والارض بالحق، آفرید آسمان ها و زمین را براستی بالحق به تدبیر محکم. یکویر اللیل علی النهار، میپیچاند شب را علی النهار بر روز. و یکویر النهار علی اللیل، و میپیچاند روز را بر شب. و سخر الشمس، مسخر ساخت آفتاب را و القمر ماه را. الله را مسخر ساخت. چه یک نظم معجیبی دارد، چه گردش عجیبی دارد. کل یجری لاجل مسمى، هر یکی می رود در زمان معینش، در زمان معینش حرکت دارد. شب و روز ببینید چه تعجب آور است، سال ببینید چه تعجب آور است، فصول ببینید چه تعجب آور است، مهتاب و آفتاب ببینید عجیب است. الله هو العزیز الغفار، آگاه باش که اوست العزیز غالب الغفار و آمرزگار. چون دلائل تثبیت شده از این خاطر کلمه غفار را میارد. اوز غالب الغفار و بخشاینده هم است. کسی قبلا غلط کرده باشه حال اصلاح بکنه خود را. غفار صیغه مبالغه از ماده غفران در اصل به معنای پوشیدن است. الله چی میکنه؟ گناهت هم میپوشانه، پتش برف میکند، پتت برف میکند. عفو چی است؟ از بیخ او رو میکند. جایی که غفران میه معنی که خدا تو را عرضه میکنه برات، عرضه میبخشد. غفران که میه از عرضه سم تو را خلاص میکنه، یعنی در رویت هم نمیکشد. ولی عفو که است در سر لوحیت است، ولی مؤاخذت برات نمیکنه، برات یادآور میشه جا غلطی کرد ولی نمیکرمد. در غفران تو میشه الله چی میگه؟ کاملا از صفحه هم برش میدارد، بر روحت هم نمی کشد. خلقکم من نفس واحدت، آفرید شما را از نفسی که یکی بود، واحدت یکی بود. ثم جعل منها زوجها، باز آفرید از آن جفت آن را، آفرید از باقی گل حضرت آدم علیه السلام زوجها خانم ازوا. و انزل لکم من الانعام، و فرو فرستاد یا آفرید برای شما من الانعام از شارپاین سمانیت از واجن اشنا رو مادر الله بر پیدا کرد. بز، گوسفند، گاو، شتر، از این نر و مادر بر پیدا کرد. یکیش به خاطر تکثیر نسل و دیگهش به خاطر انتفاع از آنچه که بعد اسم اشیر و اشیر و ماست و دیگه مسائلش. یخلقکم فی بطون امهاتکم، یخلقکم می آفریند شما را فی بطون امهاتکم، در شکمهای مادران شما. خلقا من بعد خلق، یک نوع آفریدن پس از آفریدن دیگری. فی ظلمات ثلاث، در سه تاریکی. الله جل جلو اتو ذات حکیم است. آل خود جور ترسی سیستمت معلوم است، بغیر خدا التجا میکنی. و نو خدا در مابین سه تاریکی چی قامت زیبا بر تو داد، چی نظم عجیب بر تو داد. عجیب نظم را الله بر ما میدهد. شما یک دقیق شوید، ای تو خدایی که ای هم موی ماست، ویش ما هم موی ماست، ای هم موی ماست و ای هم موی ماست. عجیب یسته که ای موی دراز میشه، سر دراز میشه، خو ای پلکایم دراز نمیشه، ای هم دراز نمیشه. چرا؟ از نظر قانون که وقت در اینجا هست باید یه هم دراز شود دیگه. اگر یک بار دراز میشه چی حال ما میداشته؟ ای تو یک خدای هست، نه ای سر دراز میشه و چی زیبا آور خط کشیده، ای جا تو کم هم نمیشود. ای تو خدای هست. و این نظم رو در کجا گذاشته برد؟ در مابین سه تاریکی. یک تاریکی چه؟ اشکم است. یک تاریکی رحم است. و یکی مشیمه، امی خلطگکی که در اوجا انسان گذاشته می شود. سی تاریکی را الله تعالی در اوجا قرار داده. در این سی تاریکی اتو ظرافت در وجود پیدا کرده که عجیب است. و ایرا علمای تو هم میگن که همین سلوس های مغزی که در سر ما شماست، اگر ایرا ما را از آهن جور بکنیم، از این قایدر کاره امی دنیا می شود، عمق کلام می شود. ولی به شما فکر بکنن که این رقم نظام در این قید سر بر ما شما جور کرده که در ظاهرش بکشم این تو عظیم می شود. یک میده داره می گذیش تا به نیجا یک لقمنان می خورید تجزیش می کنن و با اشکال مختلف آهنش یک طرف می کنن. استخوان چیزای عجیبی در این آن هست، کلش تجزیه می کنن. الله شاهد است اگر این نظام را ما شما در ظاهر جور بکنیم، از این کوتل خیرخانه تیر می شود. اما تو یک فابریکه را که جور بکنیم و او را هم یک لقمه را نمی تونن تجزیه بکنند، بلکه اما تو دمترکا باید بوده باشد پرتازه تنها فردی که ایله بتونه یار تجزیه بکنند. و خداوند متعال اتو یک سیستم را در بطن ما شما گذاشت، در سینه ما تو گذاشت.